Farmaceutyczna. Podmiot odpowiedzialny za zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pojutrze poznamy szczegóły związane z budową Tarczy Wschód. Film Nora Shona Bakera zdobywcą Złotej Palmy na 77. Festiwalu w Cannes. Mieszkańcy Lublina uczcili Dzień Afryki. W poniedziałek przedstawione zostaną szczegóły związane z budową Tarczy Wschód, zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej mówił w Limanowej, że plan zakłada stworzenie takich umocnień i fortyfikacji, aby polsko-białoruska granica była najlepiej strzeżoną granicą w Europie. To będzie największa w historii operacja umacniania naszego bezpieczeństwa na wschodniej granicy. To będą fortyfikacje, ale przede wszystkim najnowocześniejszy sprzęt. Powołujemy wojska dronowe. Statki bezzałogowe, zarówno te powietrzne, naziemne, nawodne i podwodne. W każdej jednostce, w każdym rodzaju sił zbrojnych będą obecne. Szczególnie będą skupione systemy antydronowe, systemy obserwacyjne, radiolokacyjne na wschodniej części naszego kraju. Na Tarczę Wschód ma zostać wydanych 10 miliardów złotych. Prezydent Joe Biden zadeklarował, że Stany Zjednoczone nie opuszczą Ukrainy i będą ją wspierać w walce z rosyjską agresją. Podczas wystąpienia w Akademii Wojskowej West Point Biden nazwał Władimira Putina brutalnym tyranem. Joe Biden wziął udział w ceremonii rozdania dyplomów ukończenia West Point. Otrzymało je ponad 1000 kadetów tej wojskowej uczelni. Prezydent USA powiedział, że przed amerykańskim wojskiem stoją duże wyzwania. Nigdy w historii nie prosiliśmy naszych żołnierzy o wykonywanie tak wielu misji w tak wielu miejscach na świecie w tym samym czasie. Biden wskazał przede wszystkim na wsparcie Ukrainy poprzez dostawę amunicji i sprzętu i naukę korzystania z zaawansowanych systemów takich jak Patrioty i Abramsy. Na Ukrainie nie ma amerykańskich żołnierzy. Jestem zdeterminowany, aby tak pozostało. Biden dodał jednak, że USA przeciwstawiają się brutalnemu tyranowi, jakim jest Putin. Zdecydowanie będą wspierać Ukrainę i nie pozostawią jej samej sobie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Nora Shona Bakera o pracownicy seksualnej, która poślubia syna oligarchy, otrzymała Złotą Palmę dla najlepszego filmu podczas gali zamknięcia 77. Festiwalu w Cannes. To nagroda dla wszystkich tancerek erotycznych obecnych, przeszłych i przyszłych, powiedział reżyser. W wyścigu po statuetkę obraz Bakera pokonał 21 tytułów. A Nora to opowieść o młodej pracownicy seksualnej z Brooklynu, która poślubia syna oligarchy. Kiedy wieści o tym docierają do rodziców jej wybranka, bogacze przyjeżdżają do Nowego Jorku, żeby przekonać młodych do unieważnienia małżeństwa. Moment kulminacyjny ceremonii zamknięcia kanneńskiego festiwalu poprzedziło wręczenie honorowej Złotej Palmy twórcy serii Gwiezdnych Wojen George'owi Lucasowi. Dyskusje o Czarnym Lądzie, wymianie międzykulturalnej oraz wystawa fotograficzna. Mieszkańcy Lublina uczcili Dzień Afryki. Zainteresowani mogli również zobaczyć pokaz mody projektantów zarówno z Polski, jak i Afryki, spróbować afrykańskich potraw, a także wysłuchać koncertów afrykańskiej muzyki. Siostra Victoria Ga, jestem z Ghana. Afryka jest tutaj. I są dużo studentów z Afryki. Jesteśmy mile zaskoczeni tym, że wielokulturowość miasta Lublina jest akurat tak akcentowana, celebrowana. Energia jest fajna. Widać, że ludzie potrafią się połączyć. Trochę brakuje tego w Polsce, ale tutaj fajnie pokazują swoją wspólnotę. Mimo, że są z różnych krajów, ale razem się łączą. To mi w tym momencie przypomina opowieści mojego ojca, który był zafascynowany tamtą kulturą. Mówię, filmy, jakie pokazywał, taka była w nich właśnie radość. Dzień Afryki upamiętnia powołanie 25 maja 1963 roku Organizacji Jedności Afrykańskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Historyczne pierwsze Mistrzostwa Polski Jagiellonii Białystok. Duma Podlasia w ostatnim meczu sezonu musiała wygrać i wygrała. Już po 25 minutach było 3-0 i takim też wynikiem zakończyło się spotkanie z Wartą Poznań, która dołącza do Ruchu Chorzów i ŁKS Łódź i opuszcza Ekstraklasę. Uratowała się Korona Kielce dzięki heroicznej walce i wielkim sercu. Przegrywała w Poznaniu 0-1 z Lechem i wygrała 2-1. Trener Korony Kamil Kuzera w niebo wzięty.

program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 21. N3. Said you won't forget my name. Not today. Not tomorrow. Kinda strange. Feeling sorrow. I got change. You could borrow. When I come back around, when I know what to say. Not today. Maybe tomorrow. Before you can't cope with anymore. You told me it was war. Said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door? Did you thank you. Jedni mówią, że płyta Billie Eilish Hit Me Hard and Soft jest wspaniała. Inni natomiast zwracają uwagę, że płyta jest chwilami nieco oczywista. Albo też inni mówią o tym, że jeżeli artyści zaczynają swoją karierę jako nastolatkowie, przy wydaniu swojej trzeciej płyty jako dwudziestoparolatkowie mogą czuć się już po prostu zmęczeni. Ja natomiast uważam, że ta płyta w fantastyczny sposób oddaje moment, w którym rodzeństwo O'Connell właśnie się znajdują artystycznie i bardzo jestem ciekawa, w którą stronę ta twórczość dalej pójdzie. A utwór, który otwiera nasze dzisiejsze spotkanie, Chihiro, myślę, że idealnie sprawdza się na wieczory. Nieważne, czy te weekendowe, czy nawet w tygodniu. Dla tych, co w podróży, dla tych, co odpoczywają po całym tygodniu, dla tych, którzy poszukują czegoś innego w muzyce elektronicznej, dzisiaj przygotowałam zestawienie dla tych, którzy także jeżdżą na festiwale. No bo zanim powiem o festiwalach, to warto dodać, że Billie Eilish wystąpi w Polsce między 4 a 5 czerwca. Są dwie daty i można podobno już się zaopatrzyć w bilety. Natomiast jeżeli chodzi o koncert Billie Eilish, ja sama chyba się na ten koncert wybiorę, bo jestem bardzo ciekawa, jak ta artystka prezentuje swoją twórczość z bratem na żywo. Jeżeli natomiast chodzi o koncerty, to wczoraj miałam szansę usłyszeć jazzowy zespół Bad Bad Not Good i muszę przyznać, że od razu pomyślałam o tych zbliżających się festiwalach, o których w Trójce na pewno będziemy jeszcze niejednokrotnie mówić i opowiadać. Natomiast patrząc na to, jak ludzie też wyczekiwali tego momentu spotkania, było niesamowite, ponieważ jedni oczywiście bujali się do prezentującego zespół, do muzyki prezentującej, do zespołu, który właśnie prezentował swoją muzykę na scenie. Inni natomiast siedzieli na trawie, rozmawiali. Inni też po prostu leżeli na trawie i wpatrywali się w chmury, które przelatywały nad nimi. I muszę przyznać, że te festiwale to jest taki moment spotkania, przynajmniej dla mnie, nie tylko z muzyką bardzo inspirującą, ale także z znajomymi i mam nadzieję, że właśnie tego typu emocje, tego typu doświadczenie jeszcze przed nami. A jeżeli chodzi o Erika de Cassier, no to właśnie o niej parę słów już za chwilę powiem, a teraz posłuchamy Home Alone. What you wanna do? in this loving heart, my only sin. Debbie Friday przed chwilą na antenie Trójki w utworze Let You In, to jeden z singli, który ukazał się zaraz po wydaniu płyty Good Luck. Good Luck to debiutancki album Debbie Friday i też od razu po tym, jak artystka wydała swoją debiutancką płytę, okazało się, że jej talent został doceniony przez jury Polaris Prize. To też jest ciekawe, jak została określona Debbie Friday jako połączenie Save the Lies z Death Grips, a także MIA. Myślę, że o Debbie Friday jeszcze niejednokrotnie będziemy mieli szansę usłyszeć i też niejednokrotnie jej twórczość zostanie nagrodzona. A jeżeli chodzi o koncerty, no bo o nich dzisiaj trochę też w audycji jędrzy powiem, no to przed nami spotkanie z Debbie Friday w Dolinie Trzech Stawów w ramach Off Festiwalu w Katowicach, które odbędzie się na początku sierpnia. Ja tego spotkania, przyznam szczerze, nie mogę się doczekać, bo jestem też ciekawa, jak muzyka Debbie Friday brzmi na żywo. A przed nami Who Made Who i Blue Hawaii w utworze Kiss Me Heart. I wanna go anywhere with you. I mean it. I was looking at a magazine, it had an image of an ocean. Yeah. I don't know where it is. Okay. I don't know how far, but I wanna drive there. We can do that. I don't know where it is. Okay. I don't know how far, but I wanna drive there. Get me out of here. Get us out. different. I want it different. You want it different. I want to go anywhere with you. I mean it. You know I love you forever. Każdy z nas na pewno pamięta ten moment, kiedy po raz pierwszy się zakochaliśmy. No i też te pierwsze pocałunki. No, między innymi Kiss Me Hard od zespołu Who Made Who i Blue Hawaii jest właśnie o tym, o tych młodzieńczych, szaleńczych chwilach i łapaniu różnych przygód. Who Made Who, czyli pochodzący z Kopenhagi zespół połączył siły z kanadyjskim Blue Hawaii i Kiss Me Hard jest zapowiedzią ich 9. studyjnego albumu, który ukaże się już 13 września. A przed nami Dayla i Hyper Die. To moje jedno z ostatnich odkryć i jestem ciekawa, jak przypadnie do gustu naszym słuchaczom i słuchaczkom. Zachęcam do kontaktu gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Yeah. Nourished by Time w utworze Had You Cold z najnowszej epki Catching Chickens EP, który ukazał się pod koniec marca tego roku, a dwa lata temu ukazał się album debiutancki Nourished by Time Erratic Prebiotic, który został nagrany w piwnicy rodziców Nourished by Time i też właśnie twórczość tego artysty będziemy mieli szansę usłyszeć na żywo w ramach zbliżającego się wielkimi krokami Off Festiwalu, ale nie tylko o Off Festiwalu będziemy dzisiaj i mówić, bo przed nami oczywiście kilka tych wydarzeń muzycznych jest i też część już za nami. Między innymi Eric the Architect to artysta, na którego koncercie miałam szansę być w miniony poniedziałek i muszę przyznać, że dawno się tak dobrze nie bawiłam przy koncercie dodatkowo też hip-hopowym, bo niejednokrotnie zdarzało mi się zrażać do hip-hopu na żywo, a tutaj Eric the Architect udowodnił, że można nawiązać fantastyczną relację z publicznością, można wejść z nimi w interakcję, bawić się razem z nimi muzyką, którą sam prezentuje, sam tworzy. No i też pojawia się bardzo dużo inspiracji. Tak jak Nourished by Time inspiruje się soulem lat 90., a także dream popem, tak Eric the Architect ma tych inspiracji również całkiem sporo z lat 90., ale między innymi jest to Prince, który występował często w gronie kobiet, które grały na instrumentach i tak samo Eric the Architect zaprosił do swojego projektu dwie artystki. Jedna z nich grała na basie i na klawiszach, druga była jego hype-manką i jednocześnie DJ-ką. Atmosfera tego koncertu była niesamowita i przekonałam się do tego, że czasami warto dawać drugą szansę. Eric the Architect, Jammy Jam, teraz na Antenie Trójki. Smile is pretty plus a matching purse. It's hard to pay attention when you're hurt. You're crying, chilling, but your daddy's worse. Then it's worse. If love is good, you know we make it work. Okay. Loving you is easy. Ay. We can take you where you wanna be at. Wanna drive the Lambo, what a Fiat. All a nigga wanted you to be at. That's right. Loving you is easy. Ay. We can take you where you wanna be at. Wanna drive the Lambo, what a Fiat. All a nigga wanted you to be at. Okay. I don't want this road with my ex chick. She don't know a place, so I exit. Well, I'm still getting texts for the guest list. Ooh. Yeah, I'm still getting texts for the guest list. Got a new nigga, but he know not to test this. And he not fly, spending five on my necklace. So they so gas, putting gas in the Tesla. So they so improved, drinking Volvo out of red cup. How we going dressed it? Girl, you know you guessed it. We can roll something up, popping off the Netflix. Why you go against me? Girlfriend full of jealousy. Said she want a lover, but she looking for a bestie. New Jack City, feeling like Wesley. I'm in your city, getting litty off energy. Think about memories, if it's gone, let it be. If it come back, I could be a better me eventually. Hey, loving you is easy. Hey, we can take you where you wanna be at. Wanna drive the Lambo, what a Fiat. All a nigga wanted you to be at. That's right. Where you wanna be at? Wanna drive the Lambo, what a Fiat. All a nigga wanted you to be at. Okay. I don't want this road with my ex chick. She don't know a place, so I exit. Well, I'm still getting texts for the guest list. Yeah, I'm still getting texts for the guest list. I ain't moving desperate, I can make suggestions. Girl, I feel your destiny, the beauty that you're blessed with. It's no temporary thing, you really gotta stretch it. This her favorite jam, so I know she gon' request it. Always at work, so I know you feel neglected. Things are getting worse, I'll make sure that you're protected. Calling out my dress then, now I'm watching Fresh Prince. Meet you at the West End, looking for refreshments. Girl, you are my best friend. That's right. Hey, best friend. Believe that. Remember that. So remember that. Smile is pretty plus a matching purse. It's hard to pay attention when you're hurt. If I ain't chilling, but your daddy's worse. Then it's worse. If love is real, you know we make it work. Okay. Loving you is easy. Ay. We can take you where you wanna be at. Wanna drive the Lambo, what a Fiat. All a nigga wanted you to be at. That's right. Loving you is easy. Where you wanna be at? Wanna try to level what a fear. All a nigga want is you. All I really want is you. All a nigga want is you. All a nigga want is you. All a nigga want is you. All a nigga want is you. All I really want is you. Relax, girls, it's out the sun in my eyes. The Benz will be baby, I cash the cow. Relax, relax, relax, relax. The girls is out, the sun in my eyes. The Benz a whippy, I cash the cow. Relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax. The bangs is out, the girl of my dreams. The samurai sword, I'm chopping the weed. Expensive, expensive. The bangs is out. I mumble the raps, I'm selling her weed. The black is the features, my Nubian queen. They rock all the styles, they told us to leave. An African thug, increasing my jeans. She's showing out, she prayed to my rhymes. I'm calling, she pick and decline. The box is all discreet. The box is where I'm scoring. The comfort free, she rock. The berries are black and they wholesome. The cherries are curled, you know me. My humpty dot boom is a gnome, she cut me off. The fangs is out, my looking impaled. She rubbing my hood, I'm geeking out. You know that I'm stupid, I'm crazy in love. Buffing my baby, she's searching for blood. I'm reaching in sus, so taking my time. I'm rolling, extending that clip on my side. Circulation, stimulation. I seen her relaxing her hair for that jaw. Relax, relax, relax, relax. They grappling stars, I'm grappling me. The ba ba ba, the black boy sheen. Relax, relax, relax, relax. The girls is out, the sun in my eyes. The black is rich, they jockin' their style. When they hanging over your shoulder, act it like they own you. That raspy shit they selling you. Just tell them, my nigga, relax. Yeah, yeah, relax. Yeah, but can we only try and warn you? If we don't stay on you, they might just end up in front of you. I told you, my nigga, relax. Yeah, yeah, relax. Yeah, yeah. Yeah, the skin is black, you need to relax. The styles of hair, you're made to retract. The braids are French, the language I rap. The beauty is soft, the panties are one beard down, call me a flirt. Here's how I feel, hands in the dirt. Drinking my water, clutching her purse. Call me a robber, I'm at the church. Relax, relax, relax, relax. The grappling stars and grappling me. The king of pop, a quick R.I.P. Relax, relax, relax, relax. Firm yourself, relax my nigga. On wax my nigga, bang. Bills on Goldman Sachs, my nigga. Quit acting, you ain't sack, my nigga. You must be smoking, broken mama backs. Crack, rock, paper, scissors, cut a nigga open. Slow motion like a nigga just got a GoPro. Heart attack, flow, those niggas all got flat lines. When the verses over, niggas going, eh, or, or. Relax, my nigga's a killer. Relax, I got seven figures. Relax, I'm fucking your bitch and I'm fucking your nigga. My nigga, the fuck is the difference? Relax, I'm not being sus, I'm just speaking facts. Oh, you said you went to Peru? Okay. You went there with who? Oh, yeah. For sure. That totally sounds like it happened. I'm happy you're happy, my nigga. I hope that you're happy, my nigga. I hope that you're happy, my nigga. Do what makes you happy, my nigga. Relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax, relax. Sobotni wieczór, nie może zabraknąć tych utworów, które po prostu bujają i relaksują. Reggie Snow przed chwilą na antenie Trójki, artysta, który zdobył uznanie takich gwiazd jak Kendricka Lamara czy Madonna, którą też miał okazję supportować podczas jej trasy koncertowej. I też Reggie Snow jest artystą, który ma na swoim koncie już 3 studyjne albumy, kilka wydanych singli, kilkanaście artystycznych współprac i za każdym razem sprawia, że ja po prostu, jak tytuł utworu, się relaksuję. I przy tych rapach jeszcze przez chwilę zostaniemy. Yaya Bay i All Around Los Angeles teraz na antenie Trójki. Mercedes all around Los Angeles. You wanna work, yeah, you wanna leave, but you could never handle us. Oh, I wanna go where the love is free, where it's laid out plain, everyone can see. And a nigga ride me round cause he all about me. And he buy me furry bags and he rub my feet. And he call me small, you grab, baby, be me, me. I'm the life of the party, baby, key, key, key. I'm the bitch everybody wanna be, be, be. Wanna be, be, be. Dick riders to the back, cause you niggas only here cause I got it like that. I've been drinking hella water and my ass on fat. I've been running on the beat, baby, cat, cat, cat. And the price going up, baby, rack, rack, rack. So I see you like a star, give it back, back, back. Silence is Loud to jeden z głośniejszych albumów tego roku od Nee Archives, która przed chwilą pojawiła się w utworze Unfinished Business. Ja zachęcam, żeby sięgnąć po to wydawnictwo wszystkich tych, którzy poszukują jakiejś energii, świeżych, nowych brzmień elektronicznych. Tutaj jungle i drum and bass powróciły, ale w tej nowej, świeżej wersji też z dodatkiem wokalu Nee Archives. To jeszcze przez chwilę pozostaniemy przy tym wydawnictwie. There's one other thing I wanted to talk to you about. It's a rather personal. There is one thing. Oh, one thing. Oh, there's one little thing. Forbidden feelings, how are you doing? Can't face my feelings, needing a healing. Needing a healing, yeah. Forbidden feelings, how are you doing? Can't face my feelings, needing a healing. Oh, there's one little thing. Needing a healing, yeah. Forbidden feelings. Forbidden feelings. Zawaya, zawaya, dewa. Za 8 minut będzie godzina 22. Powoli kończy się pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania. Przed nami jeszcze dwie. Za chwilę serwis trójki, a po tym serwisie będziemy mieli szansę porozmawiać z Iną West. Tak się składa, że mamy przeddzień Święta Wszystkich Mam. Artystka, z którą porozmawiamy o jej twórczości, właśnie niedawno została szczęśliwą mamą. I trochę o tym łączeniu obowiązków rodzicielskich z tworzeniem muzyki elektronicznej, niewyczerpującymi się inspiracjami, na pewno porozmawiamy. Ina West już za chwilę na antenie trójki po godzinie 22, a przed nami Kalela i Shy Girl w zremiksowanym utworze Holier. Ja zachęcam do tego, żeby pozostać oczywiście z nami. Thank you.